någon när man ser på någon är att ge hela livet en chans. Så le mot honom när du ser på honom och du glömmer att ensamheten fanns. Någon